Book 2 38 Tridjet e tet Tridjet e tet Fi taksi Në taksi Në taksi Min fadlik, utlub li taksi sejarat e ujra Thërrisni ju lutem një taksi. Thërrisni ju lutem një taksi. Kam të kallif ila mahatat il kitar? Sa kushton deri te stacioni i trenit? Sa kushton deri te stacioni i trenit? Kam të kallif ila al matar? Sa kushton deri në aeroport? Sa kushton deri në aeroport? Min fadlik, ala tul. Drejt ju lutem. Drejt ju lutem. Min fadlik, huna ila ljemin. Djathtas ju lutem. Djathtas ju lutem. Min fadlik, hunak, inda zawija ila ljesar. Te cepi atje majtës ju lutem. Te cepi atje majtës ju lutem. Ana mustaxhel. E kam me nxitim. E kam me nxitim. Maji waqt. Kam kohë. Kam kohë. Min fadlik, hadi es-sur'a. Ecni më nga dalë, ju lutem. Ecni me nga dalë, ju lutem. Min fadlik, të wakaf huna. Ndaloni këtu, ju lutem. Ndaloni këtu, ju lutem. Min fadlik, intadhir lahdha. Prisni një moment, ju lutem. Prisni një moment, ju lutem. أنا راجع فورا. يا إردا. يا إردا. من فضلك أعطني فاتورة. لوغارين يلوتم. لوغارين يلوتم. لا يوجد معي فكة. سكام ليك تفوغلا. سكام ليك تفوغلا. تمام. الباقي لك. Në rregull, kusurin mbajeni. Në rregull, kusurin mbajeni. أوصلني إلى هذا العنوان. Më çoni te kjo adresë. Më çoni te kjo adresë. أوصلني إلى فندقي. Më çoni në hotelin tim. Më çoni Në hotelin tim. Awsilni ila shatë. Më qoni në plajsh. Më qoni në plajsh.